მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრომი სხვაგან ყოფნას მირჩევნია აქ სიკვდილი. არიზი 1925 წელს. ერთხელ მეგობრებო მოგესალმებათ რამის შოუ დათობობი ჩაიფულთან ერთად და მე თავიდანვე ჩემი მონოლოგის დასაწყისში მინდა 20 წუთს ვილაპარაკო აი წერილებზე რომლებიც ჩვენ ტელემაყურებლებისგან მოგდის ხოლმე. ნუ არსებობს კარგი წერილები, ესეთი თბილი წერილები, მაგრამ ეს ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, რაც არის ხოლმე შენიშვნები. ანუ ძალიან ბევრი შენიშვნაა. ერთი ძალიან ხშირი შენიშვნა, რაც მეორდება ხოლმე, არის ის რომ აი უხერხულია ხუმრობა მოხუცებზე, ესეთ ფიზიკურ ნაკლზე, მეგაკომის აბონენტებზე და ლეიბორისტებზე. ერთი ასეთი წერილი მივიღეთ, რომელიც შინაარსით ასეთი იყო. ძალიან მოგწონს ღამის შოუ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ არჩევნებზე მაინც ხმას ვაძლევთ ლეიბორისტებს. ესეთი წერილი მივიღეთ. მოგდის ხოლმე წერილები, სადაც ესე იგი ჩვენი მაყურებლები შეკითხვებს გვისვამენ. ასე მაგალითად, ვარ სიამის ტყუპები, შალვა და ნუნუ ბანძელაძეები. გვაქვს ორი შეკითხვა. პირველი, გვაქვს თუ არა 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებზე ორი ხმის მიცემის უფლება. და მეორე, რაც უფრო გვაინტერესებს, როგორ ამოვიყვანოთ ცხინიანი ლაქა ხავერდ გადაკმული ტახტიდან? ჩვენ მაყურებლებში არის ბევრი ბავშვი და წერენ აგრეთვე ბავშვები. ასე მაგალითად მივიღეთ ერთი წერილი, რომელსაც წერს 5 წლის მანანა ბანძელაძე. და რას წერს ეს 5 წლის მანანა? ძალიან მიყვარს თეკლა. მაგრამ სამწუხაროდ სახლში არც მაგნიტოფონი გვაქვს, არც ტელევიზორი. ცეკვის საშუალება მხოლოდ მაშინ მეძლევა ხოლმე, როდესაც დედიკოს მობილურზე ურეკავენ. გთხოვთ დარეკოთ 877-1200. და იმდენად სასაცილოა ხოლმე ეს წერილები, რომ მე უკვე მართლა სერიოზულად ვფიქრობ, რომ ეს სცენარისტები, რომლებიც ამ გადაცემაზე მუშაობენ, ხომ არ გავათავისუფლოს ამ სამსახურიდან, იმიტომ რომ მათ საჭიროებას ვერ ვხედავ რა, იმდენად სასაცილო წერილები მოგდის ჩვენ. თან ეს სცენარისტები უმუშევრები არ დარჩებიან, იმიტომ რომ ერთი ასეთი განცხადება წავიკითხე ამას წინათ. პირველი არხი სათანამშრომლოდ იწევს ნიჭიერ ახალგაზრდებს მომავალში დასაქმების პერსპექტივით. სწორედ პირველი არხი ვახსენე, არ შემიძლია არაფერი ვთქვა აჭარის ტელევიზიაზე. შესწორება აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებაში ჩინურ ენაზე. ნაცვლად ტექსტისა ჩანკვინჯონ ჯემალგოვიტიძე უნდა ისმინებოდეს ჩანკვინჯან ჯემალგოვიტიძე. თუ საქმეს სიყვარულით მიუძგები, ყველაფერი კარგად გამოგივა. ამის ნათელი დადასტურება ერთ-ერთი პროგრამა ტელეკომპანია ევრიკაზე, პირამიდა თერაპიული სეანსი. სიახლე ტელეკომპანია ევრიკაზე. სტუდია სალონი გადაწეს და მოიპარეს კანი. გამომდინარე აქედან, ამიერიდან ეს გადაცემა სალონი ეთერში სხვა ფორმატით გავა. მოწვეული სტუმრები და წამყვანი ამ გადაცემაში ან ფეხზე იდგებიან, ან ჩაიცუცქებიან. ნუ, რადგან ევრიკა ვახსენე, ბუნებრივია შემიძლია არაფერი თქვა რუსთავი ორზე, ხო? რუსთავი ორზე იმოქმედა ჩვენმა კრიტიკამ და ბევრი რამე გამოასწორეს პრინციპში, ამას ვერ დაუკარგავ, მაგრამ აი რჩება ბევრი მაინც ნეგატიური მხარე ამ ტელეკომპანიაში. აი მაგალითად, აი უყურებ რეკლამებს, ხო? აი უყურებ რეკლამებს და აი გაინტერესებს რა, მუღამში შედიხარ, რომ აი ეს რეკლამა როგორ დამთავრდება, ამ რეკლამის მერე რა რეკლამა იქნება და ესე ნიჯაკული ხან და უყურებ ამ რეკლამებს და უყურებ. ის და დაძგებს ჩაგიჩხერენ ამ კინოს. მე ვერ ვიგეჩერე. მე მგონი რომ რუსთავი ორმა მაინც ააკეთოს ის საქმე, რაც მათ ყველაზე კარგად გამოსდით. და ეს არის რუსთავი ორი პრინტი. კარგ ტიგნებს უშვებენ რუსთავი ორი პრინტში. ასე მაგალითად გამოვიდა აშალა ბანძელაძის მიერ შედგენილი ახალი სატელეფონო ცნობარი. წიგნი რეალურ ფაქტებზეა დაყრდნობილი და მასში მხოლოდ სახელები და გვარებია შეცვლილი. აგრეთვე რუსთაველი პრინტი აპირებს გამოუშვას ცნობილი წიგნი 309 ქართული სირცხვილი, სპორტული, მუსიკალური და წინასაარჩევნო დამატება. ლიტერატურის მოყვარულებს დიდი საჩუქარი მოუმზადა ჟურნალმა სარკე. ჟურნალ სარკეში აღარ დაიბეჭდება მაია გურწულაძის რომანი „სისხლიანი ვახშა“. შალვა ბანძელაძემ განაცხადა, რომ მის ახალ წიგნს, რომლის სათაურია „რატომ მინდა, რომ 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალებმა გაიმარჯვონ“, არანაირი კავშირი არ აქვს ავტორის პოლიტიკურ სიმპათიასთან. ეს კაცო. ნუ ვიდეთ, და რაღაც არჩევნების თემა ვახსენეთ, ამ თემაზეც გავაგრძელებთ, მაგრამ სანამ საქართველოს წინასაარჩევნო ბატალიონზე გადავალ, მინდა ვახსენო, რომ ილხამ ალიევი, ანუ ჰეიდარ ალიევის ვაჟი, გახდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, ხო? და მან, ესე იგი, ძალიან ბევრი მილოცვა მიიღო ამასთან დაკავშირებით. ყველაზე გულწრფელი მილოცვა მან მიიღო პაატა შევარდნაძისთანაც. ცნობილია, რომ ყვარელში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ნანა პატარკაციშვილმა ამომრჩევლებს თავისი წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო, რის შემდეგაც გაიმართა არტინედის მომღერლების კონცერტი. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამომრჩევლებს დეპუტატობის კანდიდატის პროგრამა უფრო მოეწონათ, ვიდრე კონცერტი. პოლიტიკურმა ბლოკმა მტრობა შეიცვალა სახელი და დაირქვა სიყვარული. და ისინი წინასაარჩევნოდ გამოდიან დევიზით: „რაც მტრობას დაუნგრევია, სიყვარულს უშენებს“. ლეიბორისტული პარტია ვპირდება, რომ მათი გამარჯვების შემთხვევაში უფასო იქნება არამხოლოდ სასწრაფო დახმარება, არამედ უფასო იქნება სახანძრო მომსახურება. ოღონდ ერთი პირობით, ალმოკიდებული ნივთი თქვენ თვითონ უნდა მიიტანოთ სახანძროში და ის ჩაგიქროპეთ. სამთავრობო ბლოკის წინასაარჩევნო კამპანიას რაც შეეხება, გახსოვთ ალბათ, რომ გიორგი კანდელაკმა ამ რაოდენიმე დღის წინ ცხენა რიჩარდ შლაიგერი. ნინო გურიელმა გადაწყვიტა, რომ თავის მხრივაც, ესე იგი, წინასაარჩევნო საჭადრაკო მატჩი გამართოს. მისი ოპონენტი აქაც იქნება რიჩარდ შლაიგერი. და რიჩარდ შლაიგერს საერთოდ გადაწყვეტილი აქვს, რომ სამთავრობო ბლოკის წინასაარჩევნო კამპანიის ბოლოს პოლიტიკურ დებატებში შეეჯიბროს ლევან მამალაძე. და ჩემი მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ედუარდ შევარდნაძეს სურვილი აქვს, რომ შევიდეს გინესის რეკორდების წიგნში. და ამისათვის მას 2005 წელს ქართველი ხალხის დახმარება ჭირდება.